سورت بقره آیات نمبر دے پینزش پیتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. بَقَرَا سَلُورِ سِوَا أَوَلَهِ سَكِ سَلَيَاتُنُو پیسباد توحید او غدر باب نوا. اول باب کې شلایاتونو پای کې بیان د درې وډلو مؤمنان کفار منافقین اغه صفاتونو حکمونه دوه ډلو ته مثالونو. بیا دویم باب کې نل سیاتونو پای کې داوود توحید په لفظ یا یوحنا سو بدو سرا او پاغي 15 دلایل عقلیو. بیا دلیل وحی او په اثبات رسالت زجر او بشارت او بشارت کامله دفع شبه ان الله لا استحی سرا او د کیف تکفرون نا سلو نعمتونو. بیا د یا بنی اسرائیل ذکرونا دریم بابو په دریم باب کې خطاب خاص او پس د خطاب عام نا د دریم باب پاول او رکو کې درې فلیتې او داغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو. د يهودو درې فلیتې او تحریف او دیم منافق دیم کتمان حق او حق پټولو او دریم ترک عملو په خپل یو کار نه کولو داغه بیان ورو تکولو. او د مؤمنانو درې صفات صبر صلات ایمان بالاخره. بیا د یا بنی اسرائیل اذکرو دویم نشپک خطاباتو. اول خطاب کې اتنی متونو دوا عذابونا. یو نعمت د فرعون نم اخلاص کړی چې ستاسو بچی قتلول به ایمانا. دویم د ډوبېدونه مې بچ کړی. دریم تیار قانون مې د لپاتې کو د موسی علیه الصلات والسلام. سلورم ګنا مې درته معاف کړه. او پنځم پس دا ستاسو پس دا مرگ می جوندی کلی. او شپگم نعمت داو چه پا سخت گرمه که مدربانی وریس سوره کلا. او وم تیار خوراک می رولیگا من او سلوا. او تم دا گت اینا دولس چنی روانی دلو. او دو عذابونو یو عذاب دا برنو فانزلنا علاللزین ظلمو رزم من سما. دویم عذاب دا کتنو و زوربت علیه مزلا. چاغیل الله تیار خوراک ورکاو او نمنګلا اوګیو پیاز او غنمان پکار دین او الله په مصیبتونو باندې سر کړ و زوربت علیهم ذللا. چکل یو انسان تعالی خو خوراک ورکی تیار او هغه د هغه ناقدری او کچیرن له کاروبار وی لګمه پټه وی لګمه نوکری وی الله په مصیبت باندې مبتلا کی. نچ سره د الله دینم کئ او د الله د دین سره اغله خوراک ملاویږي امن ملاویږي. لکه د قریش حالت قران ذکر کړي ته مد خطاب کړوا بل بشاره. بیا دویم خطاب کې وو پلیتوي د ششل آیاتونو د درې شپې تم آیات نه درې اتیایم آیات پورې. او پای کې وو پلیتوي درې د آباو او سلور د موجوده وي. درې د اباو یو نقض الوهود وعده ما تولو. وعده به وکړه وعده به ما تکړه. او دویم حکم تاخير په حکم شریکی. چې کله یو انسان ته د الله د طرف نه حکم راغی نو هغه نه مني او وارو کا حزل اکه شریما زلا نوجوانې ما وبشي نو د الله حکم ته سری د سغاله نګدي لکه د بنی اسرائیلو. چا الله او ته حکم کړو چې غوا لاله کوي نو دا غوا ولدا غټه دا جوتی دا رټی دا څنګه دا شنه دا توړه دا زړه دا سلوي خاله په کې بېمانو تیر کړو. اوس هم چې دا الله حکم راشي چې دا حکم دادې نو ته خلک غاله نګدي. او درېما پلیتی د يهوديت د مشرانو دا وا قتل النفس د مال د پاره به خلک واجو. مال بهم ته واغسید او بهم لوټو او مل بهم کو لکه نن سبا هم دا پلیتی عام ده بلار به یو سړی رواني سیډي بوشي چپلانی سره تور پیسې دي د دکان نه راو کلی د بازار نه راو ته یا د بار ملکون نه راغله بریف کیس ته تور پیسې وروړي لار کې بکسان کینی پیسې بهم ته والي او مل بهم کی وای ذ قتلتم نفسا فداراتم فیا دا درې پلیتې د يهوديت د مشرانو او سلور د کشرانو مخکې نقض الوهود باندې بیان شروع دی ولقد علمتم الذين تدعون من قوم پتا کې او په یاندل تاسو هغه کسان چې ذاته کړي او تاسو نه په سبته پرز د خالقې د خالق پرز ذاته داغې سو سوره اعراف وګورئ یو سل درش په تمایات 163 نمبر آیات چالا د خالی پورز دخکار نمنا کریو او دی نمنا کیدا وَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ نَهَمَ پَارَا سُورَةِ عَرَافِ يَوْسَلْ دِرِشْبِتَ وَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ته پوسو کړه دینا په بار دا کلی اکلی چاو دریا پغالا بحر قلزم او یا بلو دریا پغالا کلیو لکه دریا پغالا دا کم کلی لري الادر د میانو ډیر دی ډیرې ایزادونا دام د دریا پغالا او میانو په کډیرو ایزادونا په سبته کړه چای جاتے کا او پرز خالی کی د خالی پورز پاغی بانی اللہ کار بان کرو چه تاسو با د خالی پورز بانی اخکار نکوئی شپک و رزو که بخکار کوئی یو رز پا دی بانی بندوا نو دی بخکار نکاو خواهی حیلی بی لطولی دی حیلو بیان زوز کوم از یادون فی سبت کلا چای جاتے کاو پورز د خالی کی از تاتیم حیتانوم کلا چې راتل باغی ته میان داغی یوم سبتیم شوران پا رز خالی دایی که پڑاگا پا نور رز با میان نو او د خالی پا رز با عرض مئی مئیو امتحانو کنا لکه یو کس ده داغن موبال جماعت کی پاتی شی تا ها کس سولی ده چه داد فلانی ده او تا پیخ پکی روغ نجب کیوا چه دا پتا دا اللہ دا طرف نه امتحانو شو چوارو کتا فیل کی گیاو کنا کولا حواله دې کچرور استا موبایل زیاد نه پاتې شه دا لوی مقام دی او که شیطان یې مله پټې کاسم او ته ماو موند دا موندل نه دی موبایل چر نه رکی کاش خوش کو دشتو کې یو موند هغه نه رکیږي وری پای کې خپل سم کارت وی تا ته کم سے کم آکا سرنګ کې چې بای زمانه موبایل پاتې شوه ته چا سره دی ها ته کم ځای کې بس یو کس تیواله کا پڑاگی ہو رے گا ادا سے ہو گا خدا زمانم نو خوچتا بن کا خوغلالی پی شورو کرا چی سم دیتی مات کا سم دیتی اوخ کا موبایل لی بن کا نو بس دا غلاک لگا امتحان اللہ پار چارا ہو لی ویوم الائز بیتون اللہ تا دینو دا خالی پو رز با میان دیر زیادو کذالکا نبلوهم بما کانو یبسکون وی ندری ڈل جوڑ شیوی یوی ڈالی بخکار کاو او یوی ڈالی با منہ کولا چې د خالی پورا دا اخکار منہ دے او بلا ڈالی غلی وا وی منگ دا چاہتا سنشو بیلے وید قالت امتو من اوم یاد کچیوی او ڈالی دا دینا لما تایزونا قومن اللہ ہو ولی پندر کوئی تاسو یودا سے قوم تا چالا حلا کونگی راہی دنیا کې یا عذاب اور کونگی رے پاخرت کے عذاب سخت قالوا نمید وائزینو مازرتن الى ربکوما دا پارا دوزر پیشکولو رب تاسو تا یرا منگ دا بیان زکا کو منگ دی دخ خالی دخکان نزکا منگ کو دا پارا دوزر پر رب تا چه سبا منگ ویلشو چه اللہ منگ دا دی مسئلے بیان کرو او دویم ولعلهم یتقون خامغا چه دی ویریگی زان بچگی دخکان نا پورز دخالی زکر دیکن خو گناوا فلما نسو ما زکرو بی ارکلا چیر کدی ما کام چه پندر کلی شوی دبی پاگی باندی پن ورکلې شو چې د خالی په ورځ بخکار نه کوي غیر کو اق احکار شورو کو روان جه نلذینا نخلاص کو منګه کسان چې خلک منکاو د ناروونه ګورا ا خلک الله خلاصې چې د ناروونه منګي ان جه نلذین ينهون انسو خلاص کو منګه کسان چې خلک منکاو د ناروونه واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس اون المنګه کسان چې ظلم کړو په عذاب سخت بما کانو یفسقون په سبب دې شهود نه فرمان لودري ډارې وي یو ډلا خلق به منکاو د خالی پوره زحکار نه بل ډلې بخکار کا او درې مډلا هغه ساکتینو هغه چبو نو چا چخکار کا او هغه تبا شوی دي او چا چې چپواله کړي لري پاغه رد نه کړي نو هغه تبا شوی او نماز کوي او چا چې منع کړل نو یې نه ونه سو او الله انجن الذين ينهون عام اخلاص کړی دا د احکار درې طریقې وي یو طریقه د احکار دا وا د خالی په ورځ به ارزه میانو نو چې کوم غټه والا وا ها دریابو نو دا غزه نه ولو کې لخته راوستو او دی خو او د غټ حوض کنستو نو د خالی په ورځ با اغا لختي سره کولاو کو داغه دریاب نو چې دریاب کو خوب میان زیاتو نو د دریاب نه با پاغه لختي کې او بو سره میان راتل او حوض کې با جمع کېدل د خالی په ورځ د خالی په ماجیګر به اغا ورخ د دریاب بند ک نو ټول حوض به د میان د وبوډه کو د خالی په ورځ نو د اتوار په ورځ براغه سار دو وخت داغه هغه مالک میان خو بډیرو هغه به ونیول او هغه به کور ته یول رت به کړ او د میان او وی خامخا په گاونډي باندې لګي ها تیزی نو چې په گاونډي بو یول کېد و یار تا خو میان وروړي دی و یا احکام من کړو درو مو احکام له زنم زم ننتلوما احکام هو نن نو ماډیر کوشش کو جال می واچا او احکار کې یو مې اعلان او تا ټول مې اعلان لولې دي پته لګی چې لږه تا احکار یانو هغه وی چاله ال مو دا شکار می کړي او یې بزنې مزوم دا کار شروع کوم احکار سره کوم اپ تک دا یو ډیر دا مګلا کنه نو بل هغه مخه نه تیارې د حوض کو لختې جوړ کو حوض تیار کا خو چې د خالی رس شو نو د دریاب نه اغا لختی کی اوبرا شورو کرے اغم حوز دک اتواب اور اغم بلا بچی داکار شورو بگت اغا پکاوانڈی بیو لگے نو بلا آپ تک اترے کسان شورو رو چھے میاش دو تیرے دے نو پٹول کری کی دا عام دستور شورو شو ار چا دا دریاب نا حوزو او مخ کے لختے و حوزو خالی پورو بو برا دے بائی گو میان پٹول کری کی دا شے شورو شو دکه ګټه وا فیدا وا بغیر د نیولو نه میان براتل ویره مو هو د توار په ورځ نو د خپل او بوګری خپل او بوګری میان په میان به د سپور او مو هو د توار په ورځ وروړي وتا کو نیولې د سپور باندې تا هو کار دا طریقه غلطه وا الله به منع کړی او تا دا طریقه جوړه کړی وي دویمه طریقه دا وا چې د خالی په ورځ به یو سړی لال د دریا په غاړه بکې نه سیده از به په مخ باندې با چولې یا به اودس کاو نو د خالی په ورځ خو بدا او بو د میانو سم داسې زیات بوډې غټ او لوی او واره نو چې دا بدا چې په ورځ هغه سن پای کې به مېم نو دا بدا چې غټ مې ته خیال کاو چې کله به غټ مې د مخ لاغې عزت به لپاره ماکړه شاته به گزار کاو سه په مخ باندې لاس راخ کا یره وې ما خو نه دغه سه خو خلاص راغې نو دبه کې خکه ټول چې غټ مې نو بیا به لپړا راځه به شاته ګوزه او مې چې په اوچ واچې نو داغه مثال د سي د مړي هغه بیا نشیدلې نو د اتوار په ورځ براره هغه مې نه چې په لپې راغه سو شاته گزار کړو هغه به یوړو او هغه به ریټ کړو په گاونډیانو بيو لګي دا مساله وا بلم دا کار شروع کو بلم وې زمړاو د سنبم کو دا کار بم کو درې طریقه دا وا چې د دریا په غاړه هغه یو کس کینا غټ مې یو کته ده د خالی پوره چې غټ مې یو کته ده نو دو دریاب سر خوا کی موگے خاک کا و تد چه غد موگے تکوا آوزان سر رسی اوڑوا آغر غد میان برازی پڑے او جلبو رسی وار سچو نو آغا بے آغا مئے چمک لبر آغا نو آغا بے زرد مرین نولتاو کو آغا بے او تارا او دیو خوا بے دو بار موگے تکوا دیو نو چاگے سر بے او تارا نو اخو بوبو کیو خوراواتے دے نشا او نو یو خوا دے خوا دے شو نو غر غر میان پا دی طریقہ خلقو بطلل نخالی پورز بانے نو چپا گاوندیانو بیو لگی نو ویدا ویدا چل مکر نو اغم دا کا پو سالم کلی کی دا دا میانو دا تللو کار شوروش نو دا اتوار پورز برا گئے آغا مائے بے دا جلب نپرانستا اب ایبو تو یو دو ورس چو آغا بے بیا پو خولو او ایخ پیلا او بوگی بایی گورا ها مو اوز دریاب نروخ کل دریاب نموسم روخ کل دریاب نتا اوز نی رو کلی دات را خالی کی روخ کلی تا خو تللیو تا خو پشا گزار کلیو تا خو لحوزون کنستیو دادری طریقه بنی اسرائیلو جوڑ کلی وی در زاننا نو اللہ پا غیبان سخ عذاب راوستی بیا اوسم دخکار طول رز منگل روا دی کسوک در خالی پورز کئی کری تو آر طول رزی اوس من ننی آغا زمانه که پاغی در خالی در زمانه و اوز در خالی پوردم کولشه جبه کم کولشه خواه وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آتَدَوْ مِنْ قَوْمَا فَتَعْقِي اُپِ جَانْدَلْ تَاسُوَا کَسَانْ چِ جَاتِ گَرِ اُسْتَاسُنَا پُورَسْ در خالی کی نوی منگ غیتا چِ جَاتِ اوکو نوی منگ غیتا کونو شهداسو قیردتن خاسئین شادوگان خاسئین کلشوی بدشوی خاسئین د خسانه ده پا مانه ده کوری سرا او یکا کوری شا سپی ده خلق کوری وی کنه بعض انسان د ځان سپی جول که ده سپی کارو نکه وی کوری شا مالا تمیسال ده سپی ده کتری و کونو قردتن خاسئین شیطاسو شادوگان ده مشرانو نا اللہ خینزیران جول کلو او ده زوانانو نا اللہ شادوگان جول کلو دا چې عمل یو سره الله وکړه دا وله شادو ته وله جوړ کړه شادو حقیقت کې څه شي سي انساني خو شکل په ظاهر کې نه چای د حیوان حقیقت کې حیوان دی حقیقت کې حیوان دی خو ښکارا کوي ظاهري څه شي دی انسان دا که لاس ما څو کړه سره دا دنګه حقیقت کې بدی ګناه کولا او ظاهر کې بیرنګ تصور کاو چې مو خطابداري کو الله ته داسې زونه جوړ کړو پوه چا چې غلط کار کړي ظاهر کې ما خدا کار نه کوي او خبي کوي الله ته شادو خنجر جوړه غلط کار او ما غلط کار کړي مې کو چې بیا سبا انکار کوي چې نه مې ده کړي زه خبر نیم نو ولې ته خبر نه دنیا خبره دستا پناکار کاروانی ته وی زخه بنم دوکه خلکو له ورکه غلاغان کې شوکی کې ډاکه کې جواری کې نقصان کې خلک خبر نه او ما نه کړي دا وو دی وی مو خو نه کاو کار حقیقت کې نقصان کا او ظاهر کې به خلکو تدا خار کول چې منګه نه کو الله ته شادو جوړ کړی او خنجران باج علماء ذکر کوي چې کم پادشيو دا غین الله قبر کې شادو خنجر جوړي د بدعمل انسان نه الله سپیم جوړي شادوم جوړي که دنیا کې ته جوړن کی خو په قبر کې ته الله جوړي الله زموږ دې بچ کی کونو شیطاسو شادوگان خاصین کلشی فجعلنا نکال لما بین یدیا نو ګردو من دیوا کې را نکال نزاب وګرځاو موږ دی واکل راي برت د پارا دا خلکو بین یدیا چې موجود دي زمانه تا چا زمانه تا کوم خلق موجودو دا غي د پارا عبرت شو و ما خلفها او د پارا دا خلکو خلفها چرستو دا غینا هغه زمانه تا چې کوم نزدیو یا چې دا غینا کوم لریو یا چې دی واکې تا سوق نزدیو لکا تو ډیری کې یو واقعا وشي نو تو ډیره او مانکه یو ته نږدې دی او ځانګړي او د لری خلکو د پاره مواز شو چا اقولې شو ثوابې شو لری خلقو د پاره و موعظه للمتقین आवाज او نصيحت د پاره د متقانو تر قیامت پورې دا आवाज شو ای لری لری ملکونو ته دا واقعیا ورسیدا چې فلانی کلی کې د خالی پر زبان احکار شویو نو الله دا غینا شادوګانو خینځی ران جوړ کړو اغه کلی کوم نږدې او چې کوم خلکو اغه دا چې کوم نیک او ذاکر اغه د باره مې برت شو او لورو لورو ملکونو دا اغه واقعا دا ورسیدا و موعظه مقدم ورسیدا موعظه للمتقی تر قیامت پورې دا واقعا خلکو ترسیږي چې چا ها قران ویلی او موعظه للمتقین اواز او نصیحت فرض متقیانو واعظ او نصیحت ته واعظ قال یا کشی موسی علی السلام نے قومی خلقوم تا دا دویم حکمو بلتیوا تاخیر په حکم شرعی کی نن بشی او سبب شی یاد کشی موسی علی السلام خلقوم تا ان الله بشک الله حکم کی تاسو ته تذبحو بقره چالاله کی تاسو یو غالرا الله حکم کړی چې تاسو یو غالاله کی قالوا نوذي اتتخذنا عضوا آیا نسی تمغل را پټو کو بقرتن نکردا چا ما یو غالاله کړو نو هغه به قبول شوی وا چالاله کی یو غالاله نو قالوا يتتخذنا عضوا آیا نسی تمغل را پټو کو الله په واغانو سکے قال موسی علیہ السلام اعوذ بالله پناوالم پا اللہ سرا انکون من الجاہلین چه شمزو دنا پوین پا دن کے انکونا چه شمزو من الجاہلین قالو دو لنا ربک نوی دی دعاو غالا منگلرا دخل ربنا یو بیل لنا چه بیان کی منگتا مایا چه سری صفت دری غوا ددی غوا باز خلقوی زاد دزاد اغیر تپوس نکاو اغه ته پوت وسکاو د حقیقت د حقیقت کاو چې د وا حقیقت سره صفت سره حقیقت غواغه ته د غوا معلومو خو په کم صفت بدا غوایي جو بیل لنا ماهیا بیان کوم دا چې سره صفت د غوا قال ان موسی علی السلام انه یقولو بشک شاندار و الله انها بقره مشک دا یو غوا دا لا فارز نبودی دا و لا بکرون نسخی دا عوان درمیان دا پمیند دیکھے ففعلو ما تو امرون اوکی آکار چه حکم کولیی تا اس تا پاغی بانده اوکی دا غوائی ولی علالا اولا وجه دا غوائی دا حلال دو سوا لباد خلق دا دینون مقصدون بیانه اصل مقصد بحری محیط دا بحیان انلوسی اغا بیان کرے رہے تفسیر مدارکم بیان کرے رہے چھ دا غوائی علالہو لزکا چھ دا غوائی عبادت کاو دا دسخی عبادت کاو او دا غوائی علالہو لیوحوین علیہم معبودوهم چھ دا مددگار دا پلاسنو بانے سپکشی کدا مددگار وې موږ په خپل لاسونو باندې ذبح کا موږ په خپل لاسونو باندې و علالو نو د دې لپاره په غوال علول چې دا غي مددگار دا غي په لاسونو باندې سپکاو لیو حوین علیه معبودهم چې سپکی په غي باندې دا غي مددگار کدا واوې نو موږ په خپل لاس و علالو لیو حوین علیه دې لپاره غوا په علالو لا دیو جنا علماء ذکر کوي چې چرته دا غوا دی علاله کړو په هر حال کې نو غوا به الله قبول کړي وا خو چې سورې ځان ته غرانې الله یې پکړانې ټول دا زړه دا جوتی دا رټی دا پوشه په هو مرګ دا کچو مرګ دا نو دې کې سلوې کال تیر شو اې دا الله حکم بس نه مانلو لکه ته یو طالب ته ویل کوا شماله اوپر اورا راغوي اوپا د کینه راولم کدا بون راولم بامبین راولم کدا وان راولم بامبین راولم اوسره خانی راولم کدا د شنو زین راولم او د شنو زین نو اوس تازه راولم کنا ها چې کوم پکې یا راولم بار خدا راول د دنری آنے بانے گئے او لار شاہ چھے کمی دردو بخ وقی دی صفا یا خی اکو براولا یا بیوشا چھے راولا نو چھے راولم پکر راولم که خواگر راولم برابر راولا شن راولم کتولا راولا ہاں پی پکڑی دی او که کمی پوشی دارنگ دا آنے بانے گئی او لیکن نفس چھے مزیدارا بس دارولا ہاں نو دا باز خلق اسے بانی گوری نو دیم بانی کتل زالیمانو ان تزبهو بکرا قالو تتخیزونا حضوا قالو اوی دی یهودو دعاو والا منگل را دخبل ربنا یو بیل لنا ما لونو آچ بیان کی منگدا چسر رنگ در و زالیمان دی قرآن تا خوکینا بیا کنا قرآن تا خوکینا کنا یو بیل لنا مالونوا بیان کم چې بیان کم منگتا چه سره رنگ داری غوا قالوی موسیٰ علیہ السلام نوی کنشان دای قولو آئی اللہ یقینن دای غوا دا سفراو تک جیڑا فاقعون چه خالص دی لونوا رنگ داری غوا غوا دا سدا چه رنگ خالص دی تسر ناظرین چه خی کتن کو لرا خوش آلی کتن کو لرا تسر ناظرین چه خوشالی کتن کو لرا چه سوکو تا گوری نو آغا کتن که پا کتنو سرسکی گی خوشالی گی دا سه ساروی قربانی دا پارا واخلا چه سوکو تا گوری او آغا نظر اخلی دانا دیجی میلے کی گوری ٹپ ٹپ دا سی چیزا مسیخ پیر آکا گی یه دا وی مرا خبشی ده قربانی ده الکه قربانی تکه نو ته پزاج ساری باندې کې رنگمی مزېمی سوروبی می په اړه طریقه خو چې برابرۍ کړه تسر ناظرین نو داسې حالت کې والی چې قربانی زېلم بیان دي دکاله اور کوي ته په وای روانه کړی الکه سکه بیا په داسې قربانی باندې به مال کړه چې ته تب تا باندې بوجي وا خپو خوشالۍ باندې خپو مين باندې یو سړی عبادت کوي نو هغه عبادت دی فاقع لونوا چې خالص خو نفس قرباني دنو فاقع لونوا چې خالص رنگ دی وا تسر ناظرین چې خوشالۍ کتن کولرا او باځه ته ته ګورو وې دا قرباني مړه دا بس خو دې یره وې زمانه لګینو دا الله وا سقبول شي دا پوشي هر یو شی هغه په کاري چاغه د انسان ذهن اخلي هر انسان سترګې پاره خوشالي تسر ناظرین چې خوشالي کتن ګرلا شیخ شفا کری کری چې بو ته سړی ګوري نظر تازه کی ګلونو ته ګوري باغ کې ګرځي نظر په تازه کی قال ادعوا لنا ربك لو دي دعا وغلا مغلا د خپل ربنا یبین لنا چه بیان که منگتا ماهیا چه سره صفت داری وا ان البقرا بشک وا تشابه لینا گڑا شویده پا منگ بانی پا منگ دا وا گڑا وڑا شو منگ نپوی چه کسم وا والو و انا بشک منگ انشاءاللہ و کدا اللہ خو غشی لمو تدون حق تبو رسیبو حق تبو رسیبو دانا چه لار بو مو قال نبی موسیٰ علیہ السلام یقیناً شاندار یقول و اللہ یقیناً دا یوغادا لا ضرور نجوتی دا تسیر الاردا چه علیز مکول را ولا تسقل ارسا نا ارتی دا سکی سبرا زوی قرآن تکین را زوی ولا تسقل حرسا نارتی دا چه خلوبی فسرنو لرا مسلمتون سالم دلا شیط از عیم نشتفی آفا دیغوا کے قالو نوی الان اوز جئتا را دو اکرتا بالحقی پا پورا بیان مانے اوز دی پورا بیان منگتا ہوکا دانی چه پرشتیا اوز پوری درو جنوی نا اوز را دو اکرتا بالحقی پا پورا بیان مانے فزبحوا علال اکرا دی دیغوا لرا وما کادو فزبحوا علاقه دې دې غواله او ما کاذو قریب نو دی یفعلون چې کله وې دا کار د زړنا قریب نو چې دا کار کړي نو ولې کار خو وکړه واو خلاله کلا خدا وېره دا کار مې وکړو خو دلنه مې نو دا و دلنه نه دی اوس دا و دلنه نه دی و ما کادو قریب نه دی یفعلون چې دا کار کړي وې د زړ هغه چې زړنا سره یو کار وکړي سره خوشاله کی ها وما بني اسرائيل وغوا لاله کړه ودرنه نه نو چون چلا ډیر وکړه خو خلاص نشو الله په یو ځل دا غوا لاله وما كادوا يفعلون او قرم نو دی چې کله وې دا کار د سلنا وما كادوا يفعلون دو په لته